نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون جمعك زوكراشي داغي حق محكين وول سب ترازي اللہ رب العزت د خپل طرف نه انسان سره ډېر همدردي او ډېره خوارخواهي کړې ده او دغسې پیغمبرانو خپلو قومونو سره هم ویلي وو ورته باقاعده که نوح علیه السلام نغخ بالقوم تويجي وأنصح لكم استاذ خير فايكم بير لا سنشي منكار وأنصح لكم استاذ خير فايكم فعلوا من الله ما لا تعلمون اقول زبويق ما تاسون بويق نما پس رازے کہو دلی اسلام دنا عمر توی و انا لکم ناصح امین زستاو دا پار ناصح یما خیر خواه یما پیغمبرانو د خپل قومونو سره ډیر خیرخواهی کړی ده خیرخواهی څه ته وایي د یو بنده فایده لټول او د نقصان نه بچ کول که د دنیا یو که د آخرت وي چې فایده وله ورکړي او د نقصان نه بچ کړي نو د هغه سره خیرخواهی شوه الله رب العزت هم دغه ذکر دي چې خپل بندیان یې د نقصاناتو نه د ضررونو نه او مصیبتونو نه بچ کړي دي او خپل بندیان له د فایدو او د نعمتونو د برکتونو کارونه نازل کړي دي دغه څه خیر خواهی وي دیر وضاحت سرا ہمارے وہ تکڑے چے انسان آدھا سکوا دیکھ دے خیر دے دیکھ دے فیدہ دا دیکھ عزت دے دیکھ دے امن دے او دغا سے مکہ و پخپل طبیعت کار دغی کے ذلت دے دغه کې فساد ته او شر دې ځان ته نه بچ کا زده تا وایما نو اول خیر خواهیو اول د انسان فایدیو د انسان د عزت او د انسان د برکت کارونه الله رب العزت انسان ته خولی دي او دو برکات سانگی دی دا دا برکات و خزانه دا دا دا برکات و یوم جمعه دا انسان تا تا جسد دنیا کی خیر او برکت رسی یا پا آخرت کی نوم دا دین اگوری تا یو عقیده دا یو مسئله دا چو قرآن کریم یې په مختلفو رنگونو سره بیانې کله په مثال سره بیان کی چې انسان کوم شي سره ډیر عادت ته او خې پیژنې او سره دنیا کې روزګار دی ژوند دی نه او تعالی الله په مثال کې پیش کی چې په دې خو پوي کنه ونه پیژنې ادونی فیدی و نقصانات پی جانی دونی برکات پی جانی نمیسال و لور کی نفرمائی چه و مسلو کلمت طیبت ضرب اللہ مسلا کلمت طیبت کشجرتن طیبتن اصلها ثابت و فرعها بالسمائن اللہ مثال بیان کرے دی کلمه پاکی پاکا کلمه دا کلمه پاکا دا زکا چه اللہ پاک دے او کلمه دا غدا نچا چه ہوئی نو بند پاک شو خلی پاک شو، ازلی پاک شو، بدنی پاک شو، دس ور پسیر و روزا، کوری پاک شو، شرع پاک شو، دید پاکوالی گوار صحت نشتا، چگن اخلاص بشی، دید کلمه برکات بخلاص شی، ننه نخلاصی گی اللہ رب العزت وی، سوره کهف کی، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا کهف کې ویلو سوره لقمان کې ویلو چې کچره دا دریاب اچې ټوله دنیا نه چا پیر دي ازمه کا پکیو پاندوس پروت ته دا دریاب او سره و دریابونه نور شي او دا وبني صحیح شي چې لیکل پکې او سمراه چې په دنیا کې ونی دي کاغه په غرونو کې دي که په ځنګلو کې دي که د خلقو په آبادو کې دي او که په فصلونو کې دي سمراه ونی دي دا ټول قلمونه شي او د دې کلمې برکات لیکي د دې کلمې درجات لیکي د دې کلمې ثوابونه اجرونه لیکي لنفذ البحر ارسب وجهي قلمونه بمات شي ختم بشي قبل ان تنفذ کلمات ربي لیکن نختمي کی صفاتنا حکمتنا و علمنا و ثوابنا و اجرنا ده کلمه ده رب زمان ده خو ختمی دون که نده خدای ده دمرا لوی خزانه در کلی ده چه داغی برکات نختمی گی داغی درجات و ثوابنا اجرنا نختمی گی ده بدبخت انسان نده ده یقین نکی بست بیاقیدی انسان ده کنا د خدای په لوی خزانه باندې هم یقین نکي ګوره او دا موږ نو وايو الله رب العزت په خپل ویلي سورې بني اسرائیل کې دغه خلق او تا دغه بدبخت او خلق او تا ناشکر خلق او تا چې په الله باندې اعتماد نشته دغه په خبره باندې یقین ناراضي یروي پتن لګي سپته لګي ولې هغه باندې تا خو چه بنده خبرو که نو پته اینه لگی نو پا غدیم دا گمان را گئی نو ویلیو قل لو انتم تملکونا خزائنا رحمت ربیم اے بدبخت خلقونا شکر خلقون ستاسو دمرا ذهن کم دوره دی او دمراهم عقیده کمزور ده دومره هم حوصله چې تاسو مالکان شوې د خزانو د رب زمان ته وای ته اخلاصي نه خزاني د الله کوم ځای اخلاصي خو که تاسو مالکان شوې نو ځل لام سکتم خشیت الانفاق نو بس په غرض به عمر تجرندی لګولی او تعالی لګولی اولار بایا چا پیرا چو منیز دیکی گو دو بلی تختیی ہے دنا داد انسانا دا خدای پا خزانو دے اعتماد نشتا یاریگی چی دا با خلاس شی دا با کمی شی دا ستا خزانا دا چی کلا تشا کلا ڈکا کلا قرضا کلا دا ستا خزانا ندا دا اللہ خزانی خود انسان او دادوی جاهل انسان عقیده الله مونږ ته بیان دي چې د دې اعتماد نشته وګوره که خدای خزانه ولا ورکه او مالک شي او دې بار سپن کی چې سشي نشته هیڅ نشته او دې ولا کنن شي دا بدبخت انسان وای کنه هر څه بډيري توبه توبه هر څه بډيري پیسې بډيري غله بډيري مال دولت هر څه وړي خو چې د مالک نه دی تپوس کوم نه وای نشته مونږ په خپل وای ځان له ټکرې وو نشته وای نشته وای نشته توبه دغه انسان په حق کې الله وای چې کده له خپل خزانه ورکم چې د خلاصي نه دی نوم بده وای چې نشته نشته بندی بے کی جرندی بو توی او اعلان بو کئیم چو سشی نشت افتورو نخالی دی کاغا لوٹی لوٹی سٹور دیکھا بل سے آخ کائے خالی دی سشتے نگوارے خوا ندا جہل دمرا ناکارشی اکفر دمرا ناکارشی چې د انسان زړه تنګ کی، حوصله کمزوري کی، که هر څو ډیری خو بس دته په حق کیس نشته، میدان خالی. ولی کلمه نشتا، ایمان نشتا، نو دا عرص خود کلمی سر دی چه دا انسان زلو لوئی، دا انسان عقیده مضبوطی، دا انسان زلو موڑ کی، زلو کے والا سخاوت پیدا کی، زلو کے والا محبت پیدا کی، زلو کے والا خیر پائی و همدردی پیدا کی. نو بیا پدی نئی اگوی چه کوست دې زموږه نه سره وېسته خو چې دې اجز فقیر له مورکړې او دې سوالګری له مورکړې چې د ضرورت په پوره شوې، دا همدردی د ایمان سره تړلې خبره. نو چې برکات چې نه په کلمه کې او په ایمان کې، دا څومره لوی خیر فائده مونږ وې کنه چې الله خپل بندیانو سره ډېر همدردی او خیر فائی کې نتا ده کنه. سر دی کلمه برکات اشمار نششمار دی، سر دی کلمه اجرون اصوابون اشمار نششمار دی، نو دی خلومبه خیر فائده چونمی و تحمر کرده چه انسانا دا کلمه او آیا دزلد اخلاص نه او آیا پدی باند یقینو که بیا پدی عمل که، نو چه سدی خوخه اینو آقا بکیگی چسو ضرورتی نو آبا کیگی خواه آو کمزور کیگا ما، پریشان کیگا ما، شک دلن او باسا دل اللہ رب العزت ویلی داوار خبر یقینی کنا، دل اللہ کتاب ویلی دل اللہ کتاب خطا و ریدلے کنا چی شورو کیگی نوی چلا رے بفی. ټول خبرو کې شک شته، لیکن د الله کتاب کې شک نشته دی، به شک دی. نو دې کتاب نه زکا دې کتاب باندې ځان پوکا چې شکونه دی وزي، نو مطلب څه زمو چې الله په لو بندیانو سره ډیر حقي ډیر احسانات ور سره کوي. تم رئیس سوک نشی کولی حدیث کی رازی، نا مورو پلار، نا استاز، نا مشران، ایس سوک، نا دنیا بادشاہان. دکا اللہ رب العزت چی خپلو بندیانو سرکم خیر خواهی و کم احسان کئی خواه، بخلی و سر ندی کلی، سیتی پٹکلی ندی چی ددبا کی فیدہ وا، ددبا کی کامیابی ہو، ددبا کی عزت ہو، ددبا کی نجات ہو، دا آخرت ہو، دا جہنم ہو، دا ورنا اگر سور تدا سے پڑھا آگا چی دا سبق زدکا دستا دین دے او دستا عقیدہ دا او دستا عمل لے عرصے ہو دا. لیکن خلق دو قسمه دی، قرآن ویلی چه دو نسیوان دی، بس فریقن هدا یو دا سپر دا چه اللہ تا ہدایت کرده، اللہ پوکلی دی، و فریقن حق علی الظلال او بلد اللہ چه باغی بانده گم رہی را غلی دا غیبان دی، دا اللہ طرفنا قہر و غضب نازل شوی دی. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، دو ڈلی ذکر چلتا زیونت و دی، یو دا جنت خلق دی، یو دا فریق دی، یو بلد جہنم دی، دو ڈلی دا جنتیانو خصوصیت او پہچان سدے او علامی سدی دغا دی چی داغی دا اللہ پا خبر اعتبار دی، داغی دا اللہ پا قول باندے اعتماد دی، بس خو چې الله او تصویر دې ناغي وي د قرشتیا دې او دغه حق دې او دین اپل چې شي ناغه به اعتماد خبرې پاره اعتماد نشته دی او نو انسان نیولې چې اعتماد به پکې نه صرف د الله په خبره به اعتماد کوي په دې جنتیان شنو چې کله د الله کلام واورېدو د الله خبرې واورېدې د الله وعدې واورېدې نو بس پاره یقین وکړه پاره عمل وکړه پاره اعتماد وکړه چې دا رښتیا خبره الله دې رښتیا وایي نو بس هغه پدې خوشو چې دا وی نور ستاجت پاتې نشو چې کوم شی واغې ته حاصل شو چې دا وی کوم مطلب واه حاصل شو چې ری دنیا کې سره پاتې شو نو هغه ومنته هغه نعمت ومنته ډیر پاسانه ومنته نو بس هغه نور په لنګر زیرا ګرځي ځان نکړي ځان نستړي کوي په باطل پسې وګمراهې پسې ځکه هغه پوي شو چې موږ خبر خپل نور ملک روان دی بس او کوم چې جهنم والے دي وګور دا خلق دی ها چې دا غید الله په قول اعتماد نشته الله په کلام یې یقین نشته اوري هر وخت اوري او پوئږي په مطلب باندې هم چې دا آیات معنا دا آیات مطلب دا دی ځکه آیات خو په قران کې بار بار راځي بار بار نو څنګه به دې پنه پوئږي ته خو به پوئږي وی سره کتا کړې دې او کته تی نه تاسو کې چې سو وای کنه د الله کلام په حق کې استاسو فیصله ده د الله د بیان او د دعوت په حق کې استاسو فیصله ده نو غږ نشي کولای نو ګور پاري اعتماد نشته پاري یقین نشته قران ذکر کړی چې داسې خلق د دنیا کې چې بس دا څه کار به کاو لکه نور چې پناکه په ګوته باندې نور په ګوته پناکی په ویدا څه کول ولې د قران په حق کې سوي دا وی چې ازا سحر مبین دا خو د جادو کتاب دی ان ازا الا اساطیر الاولین دا خود پخوانو کسی راجع مکڑی چا بلی کلی ذخیره راجع مکڑی دا آدیان و سمودیان و فرعونیان و کسی راجع مکڑی دی دا خود اللہ کتاب نده دم ریستر کے پٹولی دا سید پیغمبر پا حق کیم دا بیانو چدا پیغمبر چې دی دروغجن دی ساحر دی مجنون دی بل هو شاعر بلکې شاعر دی کلام یې ډیر موزون دی نو کاته یې هوا تا نه کنا کله صحیح نظر باندې کتلې د عبرت په نظر نو بیا به داسې نه وي خو د عبرت په نظر هو نه کتل کنا وته داغه په حق کې هم دغه دروغ دا قائد دي د اسلام کا په دې باندې یو سړی مسلمان او مؤمن جوړیږي چې قرآن په حق کې دا قضیه چې دا د الله کلام دی رښتیا پیغمبر په حق کې دا قضیه چې دا د الله پیغمبر دی او حق دی رښتینی دی او د قیامت په حق کې هم چاو بالکل بیا پس تمرگ نا جواندون حق دے دا سی حق دے لکا وستی جواندیو لکه اوس چې په دې ژوند کې زموږ شک نشتا او وینو اورو ګورو خبرې کوو ګرځو را ګرځو تک څه د قیامت هغه ژوند دی موږ د پکې څه فرق نشتا هداغه خلقو بسوي چې اعتماد نو د الله په قول وی به چې زامتنا او کنا ترابا و ازوامن کله چې موږ شو او خاور شو وډو کې شو ان لمبعوثون موږ بیا ژوند کیو دومره خبر نه وینا فرت کوه نو دا خلقو چې د الله په قول د الله په امر الله په حکم الله په کتاب دغه اعتماد نو الله په پیغمبر دغه یقین نو الله هم زغره لګلو دنیا کې چې دیو بندا کامیابی دا ده دیو بندا الله سره قبولیت دا ده دیو بندا نه چې الله رضا کیږي نو په دې رضا کیږي وی خو ته چې دا مسلې دي اسانه اسانه په دې باندې باز زړه نه یقین کې چې او زدا منم زدې ته حق وایم نو چې کم داسې کمزور هغې دغسې جاهلان او د دنیا ګمراهان په دې خبرو یقین نه و بلکې په دې به یې ډېر بد ګڼلو که چېرته د قرآن آواز به یې واورېده نو پریشانه به شو یاره خوب یې ویستو هلکه خو ځان لی وایه که نه په لوډ باندې څه لګی ډیر پریشان اواز به په قرآن بد لګېدو کچا مسله کوله او دغه په دباو نو غلې به کو چې بس کړه دا جمعه ته چې ته مسلې کې مونږ ته کله به په بالکل قران بند کو چیرې کده درس په ځای باندې تا سبل سو کتاب وې کنه مخه ونو ځکه چې سو کینی نه او دې کتاب ته او دا سي ګران خبرې دي او دا او خو کتابونه شته دي مسلې پکې مشته دي نبو استاد باندې به قران باندې نو هغه ته به وی چې دا بل کتاب راواله ولې اتفاق نو وسره کنه اتفاق نو وسره کنه خوک په نه لګېدو دغه خلقو اعمال سدي اغی پس باندې اعتماد اغی پس خوشحالی گی نا قرآن ویلی بخپل صورت زمر کے خواه فیضا ذکر اللہ وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرت کلاچ دا اللہ بیان کی گی دا اللہ عظمت و دا اللہ لوی و دا اللہ وحدانیت بیانی گی نو د دغه خلقو زړونه چوي د دغه خلقو ولمن خو یې پیژنو کنه قران چې کوم وخت کې واه وجودا خلق کنه امون نه پیژنل لیکن ول د خپل دوستان خو پیژنو کنه دی یادي چې زړی چوي دی قیامت نه مانی کنه دی که قیامت منل نو دی با دا اللہ کلام نفرت کو دی با دا اللہ کلام بد لگی دو دی اغا آخرت منی چاگی کنو دا قرآن ضرورت شتے نبکی دا پیغمبران ضرورت شتے نبکی دا توحید و سنت ضرورت شتے بسل تاکی خوچی سوک دی یہ مشروع بختوری کنه یا سوک پیرو یا سوک کاملو یا سوک بل نو بس اغی دا آخرت منی خوا او بس ټول ملک دیروان کڑے شاعرانو پکی مخپل برخ آغست را پا اغی خبرو دی اعتمادی گورا شاعر پا خبر اعتمادی چی رسول اللہ با گٹاو کی شیطان با پڑ کی مونگ با ٹول جنت تزو بس لاسش و خبر قرآن تاجت پاتے نشو حدیث تاجت پاتے نشو دو شاعر خبر پورا شو دیر دا کمال خبر اوکڑا کلوی حقیقت بیان کو دی خلقو سر بسو چستا دا اللہ کلام باندے اعتماد نشتا دی او شاعر پا کلام دے اعتماد دیکن تاس دیر یہ ویلی دی ظالمانو دا دین بے دبی و بے قدری کڑی دا خان با دی خبر داغی اعتمادی وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ او کلا چه ده نورو تعریف نکی گی ده نورو بڑای بیانی گی ده نورو کرامتو نذکر کی گی او دیر دیر خوشا لئی او گو روی ایمان وی دیتا وی خان ستا وی ایمان دیتا وی چتا مانی چه شمس تبریز پا ملتان کے نور راکوز کڑے ہو آو کنا وی دا ہوئی وز دا سے خلق پیدا شو چیغی دا نمانی اب خوانو وی پوخاخو بس دقا سے عقیدہ وزا طولو خلقو اولی اشتا کرامتو نشتا دولو سکالو بیڑے رہستے وا پا دیر دیر خوش آگے ازا ہم یستب شیرون دغه سره تعلق ښه نه څومره چې تاسو اورئ د خلکو نه او شکم خامخا پیدا شي ځکه چې یو په تاسو د کلام د الله اورېدلې دی او د خدای صفتونه او قدرتونم اوریدلی دی ابل پل خبر داغی خلاف راشی استاذو بشک پیدا شی نخام خاتا پوس بکوے چیر بجلی گر مولاوی لی دی نخو مولایی کنا اسی او جھٹ سڑی پا خبر ہو اعتماد سوک نکی کنا خوا کچھ نمی شوی شہرت حاصل کری او اگر خبر ہو کنو خلق بے خام خوا سیویلو دیویلو چی کل ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات شو نبی علیہ السلام سره خوا کې ځای وکنه داغه هغې کې ولا قبر وکنستو چې قبر تیار شو صحیح شو حضرت ابوبکر صدیق یې پکې کېښودو نو لکه خاوره به دولیدلی نو یو تن وی چې ورېږه دا خاوره ته راوباسو چی خورا رایستا وی کاتو نو نبی علیہ السلام لارس رایستلیو ابو بکر تیوی اسلام علیکم دی خبرو دی یقینی خوا در دی ایمان دی خوا قرآن نشتا ایس دی بانی دیر خوش آلی پا دروغ باندی دا چاوی لی دی صحابہ ہو کنا وقت کے 140,000 ندا ہو چتا نظر آگلی اگلی وہ ذرہ ذرہ خبرہ ذرہ ذرہ خبرہ نبی علیہ السلام اور صحابہ چې څه شوی دی او تاریخ راغست دی لوی لوی کتابونه لیکلي شوی طبقات ابن سعد او تاریخ ابن خلدون او دغسی سیرت ابن هشام دا لوی لوی کتاب دا خبره پکې نشته دا کم ځای کې وها دا دروغ دی ها بس چې خبره دی دراله چې د قبر نه لاس راويست وای بس نورمو مخکې مزه بس مونږ وای نه دروغ وایو ان دروغ ته وګدو بس در دې خلقو ایمان لخوا چې قرآن په بد لګي الله کلام په بد لګي مسئلہ توحید پہ بد لگی کد شرک رد کے و دا بیدت رد کے نو پاغی خفائی شیرہ سبلا مسئلہ نو چنیکان خلقو پس لگی آئے پیدا نیکان دی دا پلار دی پیدا خبر کردی نو آگل دا پورا دا کنخا دا خو آگل پکارو چی رستو بیا دی سپائی کردی وی یارما دا خبره کړی دا خو زنیم پوښیوي دا قران هم دقه سویلی چې الّذین تابوا واصلحوا وبینوا د کوم خلقنا چې داسې غلطه او خطا یې شوی ول انسان دې خامخا غلط کیږي او چې کله پوه شي نو توبه وباسي اصلاح کی او بیانو کی خلق ته چې خلکو تاسو تما دوره زمانہ بیانونه کړی دي تقریرونه کړی دي ولیکن د نوم پوښوي ما کتابونه نو کتلې نو باغې باندې اعتماد مکوئ وکې دي چې الله ته معافي وکي او چې نه دغه سپو خو بیا کې لار زه او بساري خدای ته تومره لوي درو ځکه سمره خلق جداوری دلینو داغی با یقین ولی اغا دروغ وی وی وی اغا دروغ وی وی مونگ نوائیو قرآن وی چه سوک داسی وی نو اغا دروغ وی چه کما خبر قرآن کی نئی حدیث کی نئی صحابونا نئی نقل نو اغا دروغ دیم پیغمبر وی لی دی خوا چه دی درو زمانو خبر رشتی آگا صحابو زمانہ چور پسی کم خلقو تابعین زمانہ چور پسی کم خلقو تبی تابعین تا دی خبر رشتی آلی انورا پلاو بیا دروخ وارشی دنیا کے تا با دی خبرو یقینو نو کیا گورے کنی تاسو با مر سر بیا مر گری ہے اد دی پا قسمت کی چ بیان کوي کنه دا د شاعت علما دي چې دا په بیان کې آیاتونه ای احادیث آیاتونه کیسې پکې نه خوبونه پکې نه او د دغه خلق تقاریر ټول نه نه بکې آیاتو ای نه بکې صحیح حدیث وی چرتا بلکې د تاریخ خبرې بکې د مخکې مشران او پیران وغیرہ خبری بکی اوگا با ددقینا خالی نئی ددقینا با خالی نئی از مخکینا کتابونو لیکلی زکا خدا خبر دیر اگران دکنا باغی پویدل گران دی تفسیرونو لیکلی دی راغستی دی مداری کوئی بلوئی چکل نبی علیہ السلام دفن شو یا میا شو شو یا دعا شو یا کال ارسو مرچو نیو باندہ چیر آگئی او دانی دا نبی علیہ السلام پا قبر باندی راو غورزاؤں او بیئے آیات ہوئے سورہ نساء چلا ویلی دی چې کله دې خلقو غلطي وکړه ګناي وکړه او د پیغمبر سره دروغ قسمونه وکړه هغه ته څه پته او دې بیا راغلې وې او پیغمبر ولې دعا غوښته وې دې په خپل نوم استغفار کړي وې لوجد الله تواب الرحیم نو دی به مونږ دې الله لرا توبه قبلون کې او مهربان تاغه خلکو چې کوم وخت کې داسې کارو شو چې منافقانو غلا وکړه د شپې او راوړل له په يهودي باندې چې دا ذکرې ده او سوګندونه وکړو منافقان خدار زمانه سرمایدار خلق مالدار ټول خلق غی پسی کنه نبی علیہ السلام اموی چی دی برشتی آوئی نو ویراولی یهودی چی لاست نکٹ کو بی گناہ سلی دا دیکھ آیاتو نازل شو چو وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسْوِيمًا اے پیغمبر پاک دا خیانتگر عمر گرتی آمکاو دا خیانتگر دی پا پاک بنده باندی دعوه کئی و داغن لاس کٹ کی گیم وستغفر اللہ مافی وار دا اللہ نبی علیہ السلام زر آغا سلیمہ پریم دی یہودی نے لاس کٹ کاؤ دا داغی دا داغ دا وجی دا خبر آوا دا واقعی آوا اللہ رب العزت دا حیات نازل کوئی چیزا منافقانو غلطی تیناو شوا خطائی تیناو شوا خوکدی راغلے وے او مافی غوختے وے پیغمبر تے وے لیو چی تم زمونگ دا پار دا اللہ نا بخناو گوارا زمونگ نا غلطی ہو شوا مو نقصان شوا اللہ بہتا مافی کھڑی وا لوجد اللہ تواب الرحیم واغی سوکلو اغیوی چی مونگ با بدل اخلو مونگ بداکو کنا اپا مونگ بانده الزام لگی دلی دور نور خبری کولی نوی بانده چرا غی دانی پا قبر رو ورده و تغا آیاتی ہوئی چی اللہ تاویلی دی چی کدی را غلوی و اخپل مافی غختوی ما با تبخ نکلی وان نوی اللہ زاغی نا زو را غلوی ما غلطی را نشوی دا گناو نشوی دی او دستان مافی غوالم او دا پیغمبر تویم چه دا ما دا پارسوالو کی دا اللہ نا چه ما تا مافی کی نوی چه دا قبر ناوازو شو فنو دیا ان غفر لکا بس تا تا مافی وشو خوا دا گورو دا خبره چې هغه مونته دا غي نه قران ته ګوري نه چې ته حدیث ته ګوري دا باندې چی خبره دا دا غي دلیل نه ښه اوس د کتاب په غلطه وسنګ پويږي نو دا علم غواړي او دا علم په درجو مرجو کې نشته رې دا دویمه درجه دا دا علم په قران او سنت کې دی دا قران ځان له اصول دی دا حدیث ځان له اصول دی هغه ته حدیث هم نشي بس ولې درجه په مخه غستی غستی بیا چې یو شي نو بیا دنیا نور کاروبارونه کول غواړي چې فارغ شو نو دې ته سم نشي چې کوم اصل علم دونګه او ګهرا علم اصول دی دا حدیث او دا قرآن نو آغی که دار آغلی دی چی کتاب گورن و خیال کوا چی قال اویلی دی که قیل اویلی دی او گورو دی که دل سمرلوی چل دو که قال اویلی نو خبر سیده دکا سلی معلوم دی سوک دی تا تبا معلومی خامقا او چی قیل اویلی نو خبره ډوبه لاړه ویلی شوی دی وګورو نو دې پسې باندې ځکنه دا په اصول کې زدکول شي چې قال پس بزي او قيل پس بنزي ځکه چې قيل او نو سره نه دي معلوم چې څوک نو په دین کې داسې خبره منځوري چې سره نه معلوم باندې چې څوک نو مې سو د کوم ځای وو د پلار نو مې سو دا خو چې تنن یو فارم ډکای نو ار سو پکې لیکي کنه او دین دومره کمزور شي چې بس بار څوک چې خو باندې چې و رضان راو غرزو دا قبر نو ته आवाज شو د باندې چې خبره ډیره ضروری و کنه کوم ضرورتونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس صحابه ته کوم مشکلات پیښ شوې دي هغه ضروری نو د خلافت خبره ضروری و څوک به خلیفہ استانه رسو په ګرداوی چې دغه ځای کې د پیغمبر قبر لته لوي او دغه نه مشوره اغسته وي دغه سور پسې ډیره هنګامي خبره او ډیره خطرناکه خبره د حضرت ابوبکر صدیق په خلافت کې د مرتد او خلکو چې مرتد شول چا زکات نه انکار وکړ نه ډیره مشکله خبره وه څکه دای چا دې سر راي نه وا چې مونږ دغه خلکو سره جهاد وکړو چې کوم خلک زکات نه مني ولی وسره جهاد کو جهاد خو کافر سره کی د حضرت عمر او داسې د نورو رضی الله عنهم دا خبره وه چې نبی له سلام خو ویلی دي چې عمر تو ان قاتل الناس ما تامر شوی چې خلکو سره وجنګ کوم کوم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ترغه پورې وکوم چې دی گواهی وکي چې لا اله الا الله چې دا وای نو بس بیا جنگ غی سره نشتا اسمو مني دما اهم و مالهم په دې کلمې سره هغه زمانه خپل ویني بچ کړی هغه زمانه خپل مالونه بچ کړل نو ابوبکر ته ویږي خو کلمه وای خو زکات نه ورګی اجی کلمه سو کوی نو پیغمبر وی بس هغه سره بجنګ نه کوي حضرت صدیق ورته وی چې حدیث هم نیمګړی ورپسې ورسوي سره نو حدیث کې دا جمله وای چې الا بحق الاسلام ها کدی د اسلام دی او حق د حقوق نه انکار کین نو بیا و سره جنګ کوم نو زکات د اسلام حق نه دی سوره توبه کې راغلی چې فین تابو اقام الصلاة و آتو الزکاة دے و سر مرگری کری دی فخلو سبیلهم بیاو تسموائے نو پس داغی در طول سینکو لاشوا اگر دا سمر ضروری خبر ہوا نو نتلی چی دا پیغمبر نے مشورہ خستے وی چی غدغا سے ناس دے اوازو نکی او چال لاس رو باسی دا طول تا رو پا دید خلق پا اعتماد دے گورا انگا زکاوی چې دا یو قسم خلق دی چې دا غید الله په کتاب او د پیغمبر په خبره په دې اعتماد نه او په دې دروغ باندې منګلت کیسو باندې په دې ډېر اعتماد نه غدا دي کنه او دا خبره سره الله زکه پیغمبر تویلو چې وزر الذین اتخذوا دینهم پریدا دا خلق چ خپل دنیا سشي جوړ کړل لاعبن ولهوان دا حلوب او ټوکی دي قبر نه आवाज وشو خزه جوان دې شو پس د مرګ نه کا دومره د دین بے قدری او بے ادبی تاسو کارونه خو د پیغمبرانو په وخت کې کېدو دا دغې معجزات کله موسی علیہ السلام په وخت کې څوک ژوند دي شي وي دا غو معجزه وا هغه لا تسوال وکړو لیکن پس د مرګ نه بیا ژوندون د قیامت کې کیږي دغه سي دومره دا وجه زاله چې قران نه ندي خبر نو په دې خبرو باندې یقیني نه دې تا دروغ ویل شي د نبی علیہ السلام په حق کې د امت فیصله راغله چې داغه بدن په قبر کې تر او تازه معطر او معمبر پروت دی څنګه چې په کومرز باندې دفن کیدو نو که سبا تر قیامت پورې روغ مور یو ویختبه ایس قسم لگا دا خو پزمکا کی دن نده او که دا پاس پروتوی نوم دا قصب او هوا والی نقصان نشور کولی دا موسم بدلی دو گرمی او سلزه سرا سپر اخپکی نراتو دا دا لزمون دا عقیده دا چی دا اغا بدن روغ مورتی دا غصی دا هر پیغمبر بدن خوری نشی خوری اغا روغ مورتی خو روح تلی دی برا علیین کې دی قران هم په دې غوا دی نبی دې اسلام هم د مرګ په وخت کې ویلو حضرت عائشه صدیقه وی چې سره یې زمما په زنګون باندې پروت او وی وی چې الله عمر رفیق الاعلى چې الله زستان هغه او چې ته مرګ ورته غواړم دا پیغمبرانو سره یو ځای کېدل او ملاقات غواړم چې وی اعلا دو اسمانونو د پاسه دي علیین کې نو روح لړل تکي قیامت کې به واپس راځي هر بنده تا کا پیغمبر دې کبل سوک دی بس دا صحیح عقیده ده د امت فیصله ده ده اوس راشه دروغ جنو خلقو حال وګوره هغه پیغمبر په قبر کې ژوند دی وی جو ژوند دې نو بیا قبر کې ولې پروت دی دا خو هغه د دې تاسو د عالم نمکه خیر دی علم خدان له شی دی د دې تاسو د دنیا د یو تعلیم افتا او د یو سنستان نو کا چې هغه په اکسیجن او په هایدروجن پويږي دا هغه نه تاسو کا چیرې دا اوس قبر کې څوک باندې کې نو ژوندې پاتې شي سوچې دې سو سره یې خني کنه د بار نه دی وتا پېپ مېپ نه یې ګولې اسنه پاتې بشي دا جنن په دې دریابونو کې سو کته ګرځي نغی سلام پل سامانی کاغه سره نه نو بیا نشوالو نشي وخت یې رولې بوبوک زه خدای بنده دا تاسو خبره کوي چ قرآن او سنت خو پریدا پاغه کې خود دې اړو ذکر نشته دي او نه دا خبرې کوي تا له رسول دلیل په دې باندې نو خلک په دې دوکا کړل او دا سې کړی چې ټول وی چاو کنه پیغمبر په خبر کې ژوند دی کنه د قرآن او سنت چې څومره احکام دي پاغه کې د عوامو او د پیغمبرانو پر اخ نشته کغه موت ته کغه حیات ته دا ټول یو شان دي ادیب کې خامخا پرخ کې وینې د نورو بندیانو حال بل شان دي او دا کم ځای راغلی قران هوئی چې انک میت و ان میتون ته باندې به مرګ راځي او په دې باندې به مرګ راځي پرخ نشته دې نه په دې کې پرخ شته دې چې او تن به اخلاص شي نو په دې کې پرخشته دی چې ستا موت بل شان ته د دې موت نه موت ستوي نزعه د روح چې روح اوتن دی ته موت وي روح اوتن او قران او سنت په دې ګواهی چې بیا به قیامت کې راځي فیزن نفوس زوجت نفسونه بعد یې کې د بدنونو سره یو ځای شي ترسو او تر هغه پورې الله بن ساتلی د بدن نه چې دې ته بن راځي و فرق دغه دی چې د نورو خلقو د بدنونو پته نه لګي هغه الله ته معلومه ده او د انبیاو د بدنونو پته لګي چې هغه په قبر کې روغ موړ امانت سلامت خوشبویه پراته دي بس او د دنیا د خلقو سره تعلق نشته چې لاړ نو بس د دنیا نه د هغه تعلق ختم شو چې ته ولا ځا او ته ولا راځه دیمه دادا چه قرآن پا دی گواه ده چه ده پیغمبر دا آخرت جون د برزخ جون د دنیا نه ډیر عزت مند دی، ډیر برکتی دی. اتی راکاگی بیا کچری تی راکاگی چنن آغا تا دنیای جون حاصل لوی بیزتی ولی که تا دی سمانا چی ولل آخرتو خیر لکا من الاولا، ستا دا پارا دا رستو حالت تا مخکن بہتر دی. دا زمونگا عقیده دا چی دا آغی دا برزخ جون دا دی جون ندیر قیمتی دی، دیر برکتی دی. آغی که رسو جتا نشتا دی، خوراک تا اسکاک تا خوب تا ہے، او هغه کې اجت نشته د عبادت تا منځ تا روجي تا او جهاد تا تبلیغ تا دعوت تا. دا لازم نو پاغي باندې چې وته وای چې وروره چې ته وای چې په دې دنیاي ژوند سره ژوند دی، نو بیا منځ ولې نه کوي، روجه ولې نه نیسي، جهاد ولې نه کوي، دا هر څه پاغه باندې فرض وکنه. په دا ځای کې د ځانه خبرې کې وینا هغه جدا ژوند دی، نو کله جدا کوي او کله یو کوي. تر دې دروغ جنو خلق دین دی ښا، نو په دې دوکا نشه غوړې ښا چې چا د ته داسې خبره وکړه چې او سړی مړ شو بیا ژوند دی شو، یا د قبر نه آواز شو، یا د قبر نه لحس، دروغ دی، دا ټول دروغ دی. په دې اعتمادونه کې ځان به هلاک کې او غرق کې ښا. اعتماد لپاره خدای الله کتاب دی او د پیغمبر سنت دی، او دا اعتماد بساته چې په هغه سيزونو کې برکت ته چې الله او پیغمبر ویلي، ایمان کې برکت ته، قران کې برکت ته، مانځ کې برکت ته، روزه کې برکت ته، د الله په ذکر کې انم کې برکت ته، کلمه کې برکت ته، په جمعات کې برکت ته، دغه برکات وي. نو ګور ځان باندې دا خلک دی باندې یقین نه کوي ها، پس یقین کوي پس پیلانو باندې الکه وی مونږ کوم لړشه دا لګیو کا ها چې کور برکت شي دې به خو باز کلوګي کې برکت خو بیا ټول برکت جهنم کې جمع شو. ال تلوګي ډیر دی کنه، دا تمره کمزوري او تمره بے پروايي د دین نه چې دا چا ویلو چې دې سپیلانو کې برکت ته دا د شاعرانو اگر شاعر گو رہا کتا پا شاعر ایمان راوڑی نو زب یا سپیلنی لگے کوا دا خواگو تا ویلیو چی سپیلنی و تا لگے کوا پا مجمر پا مجمر دا خضو دین دے دا خوا نو دا خبر مکہ وے پدی باندی اعتماد مکہ وے کئی اوسرے کئی نوائے خلدی بدحکاری مکہ وے تا لسد للی چی دا غیب خبری کئی د دین خو الله منع کړی دا خبره خوایي چې قرآن کې راغلی پیغمبر وی ښکار خبرې زمونږ دین محدود دین دی کنه. اته لګیا نو ارس په دین کې رامنډي د دې لپاره مو چې دې ته لهو لعب وي لوبه او ټوکې. دا تاسو چې وینئ دنیا څه کوي کنه، میلادونه دي، عرسونه دي، نن د فلاني پیر شپدانې عرس دی، نن د بل، دا ټول لعبا و لهوا لوبی او ٹوکی دی. نو اللہوی پریده دغه خلق پریده دغه سره تعلق مساته کنی بیا آخرت کی عمر سره مرگریه. اللہ رب العزت تی پنارا کی داس خلقنا و آخر دعوانا.